Édesanyám, hova vagy elveszve? Hát kinkigettem a macskákat, vécén voltam. Ja. Én az előbb is hívtalak, nem megkérdezem, hogy most már rájött, hogy ti is nincs olyan nagyon hideg, mint tegnap volt, mi? Hát nincs olyan hideg, de azért hideg van. Azért, mert egy kicsit esett a hó, nem? Aha. És akkor felhős volt biztos az idő. Azért nem lett az a nagyon nagy hideg. Aztán most jött éppen be. Igen. Akkor most nem jó. Levetettem a kabátot, de hogy nem jó. Nem jó, akkor hívtalak éppen. Dehogy ne. Ne, mesélj valamit. Beszéltetek kis a címmel? Beszéltjük. És? Szerintem semmi különösen. Ő elmondja az ő dolgát, hogy megjavították a kamerát, milyen rossz volt neki, hogy nem volt jó a kamera, kiment az ember, megcsinálta neki, most már megint jó a kamerája. Hát akkor az jó, hogyha jó lett megint, nem? Hát igen, igen. Hát így szokta, elmondja az ő dolgát, az kész, mi? Így van. Én nem, hogy hívják, hogy sokat kérdezősködik, hogy csak megmondja, amit akar, az kész. Kész. De? Semmi. Mi hittem? Hát tudjam, hogy mi van veletek, mit csináltok. Azért. Hát, apa kint étedget, én meg majd csinálok egy kis, hogy hívják, kóbást főzök meg. Majd a töpörtűt meg teszünk össze, akkor kész. Tehát azt, amit a tata sütött, azt teszitek. Tessék? Azt teszitek, amit a tata sütött? Nem, a tiédet, még azért, a tiédbű van. Azért mondom már ne, hogy betegek legyetek. Nem. Az azért nem majd... annyira mi a tudás, nem? Ez jó. Az égetett a tatájé, nem? Hát. Jó, akkor tudom, hogy jó vagy, rendben, mindjárt. Én mindjárt mi a csodáztam már, majd ha fő kell, akkor majd neki fogok hozni, akkor kisütöm. Jó. Én már be. Kiveártam, vagy hogy mondják ezt, mert nem dagasztani kell, hanem beárnád kell, nem? Jó. Hát bejött a tata is. Hát egy kivarsít. Na. Jó van, akkor leteszem. Kicsom magam a melegre. Aha. Akkor leteszem azt, akkor csinálok. Majd hívlak még, jó? Jó. Mert édesanyám, akkor ezt... Szia.